Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını döksin eme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını döksin eme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim buluttan tarlaları, yağmurlar ekerim gün göğsüne. Güneşte demlerim senin çayını, yüreğimden süzer öyle veririm. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım. Ben feleğin tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım. Ben feleğin tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle.